पीले पत्तों का मौसम जा चुका है, जमीन पे हर तरफ रंग ही रंग है, शोख और दिलकश। उजले आसमान में सफेद बादलों की टुकड़ियां तैर रही हैं, वादियों में हरी घास के कालीन बिछ गए हैं। यही सब कुछ था जब हम तुम मिले थे, वही सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो। जब गीत हवाओं ने गाए तुम याद आए, जब खुशबू के बादल छाए तुम याद आए, जब सुबहों ने रंग छलकाए तुम याद आए, जब महके शामों के साए तुम याद आए, तुम याद आए, जब गीत जब कोई सुनहरा दिन आया, जब मौसम झूमा लहराया, जब रुकने लीक अंगड़ाई, जब धूप में नरमी सी आई, जब रंग नए कलियों को मिले, जब डाली डाली फूल खिले, जब फूलों पे भंवरे मंडलाए तुम याद आए, जब गीत हवाओं ने गाए तुम याद आए, जब कोई सुहा सपनों की बारात आई, जब अंबर में तारे दमके, जब आंगन में जुगनू चमके, जब हुई घनेरी खामोशी, जब छाई हल्की बेहोशी, जब रात ने तन मन पिघलाए तुम याद आए, जब सुबह होने